वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुंभो की तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यै च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव मे कृतमन्द मते दयान्द्रा बोलो शुभदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामने सिंधु आज परम मंगल में दिन बड़ा पुण्य दिन श्री सप्तम स्कंद में नारद जी ने जहाँ गृहस्थी के धर्मों का निरूपण किया वहाँ पर सप्तम स्कंद में ये कह रहे हैं कि कुछ दिन अत्यंत अत्यंत मंगलमय और उन मंगलमय दिनों में दान यज्ञ जप हवन इनको करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। अयन के जो दिन हैं वे अयन के दिन विशेष रूप से जहाँ सूर्य अपनी परिक्रमा देते हुए जब घूमते हैं तो वो जो सूर्य की तीन गति होती हैं परिक्रमा देंगे तो कभी एक तरफ मुख होगा कभी दूसरी तरफ मुख होगा परिक्रमा में तो उसको ही कहते हैं अयन। तो सूर्य के तीन अयन प्रसिद्ध हैं इनमें उत्तरायण और दक्षिणायन। तो सूर्य दक्षिणायन जब होते हैं इसके बाद में जब माघ की संक्रांति आती है मकर संक्रांति वहां से सूर्य उत्तरायण होते हैं और जो अघेन की इसकी आषाढ़ की जब संक्रांति आएगी तो उस समय सूर्य कहीं दक्षिणायन होकर के विराजमान। इसके बाद में चार चार महीने की तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो आयन हैं और दो दो महीने का एक आयन है जहाँ पर सूर्य की रथ मंडल कहीं घूमता है तो वो विषुवत कहलाता है। तो सूर्य की तीन गति हैं उत्तरायण दक्षिणायन एंड विषुवत विषुवत विषुवत। तो इन जिन दिनों में जिस तिथि को सूर्य कहीं परिवर्तित होते हैं वो परिवर्तित होने के अयन हैं और अयन का में दान का विशेष महत्व है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इसी तरह से कुछ तिथि हैं जो परम मंगलमय मानी गई हैं मानो चारों युग में कभी न कभी उदय होते हैं और उनकी एक तरह से जो युग हैं वे तो अपने युग के हिसाब से परिवर्तित होंगे, परंतु एक वर्ष के भीतर भी चार युग परिवर्तित हो जाते हैं, एक वर्ष के भीतर भी वे चार युग परिवर्तित हो जाते हैं। तो तीन तीन महीने के बाद में विभिन्न संक्रांतियां जो आती हैं, वे विभिन्न संक्रांतियां चारों युगों को प्रकट करने वाली तिथि, और उन तिथियों में तो ये जो अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, ये जो बसंत पंचमी, ये कुछ जो तिथियां हैं, ये तिथियां विशेष रूप से कहीं अत्यंत अत्यंत मंगलमय मानी गई है। और इन मंगलमय तिथियों में दान, यज्ञ, श्राद्ध, हवन, इनकी विशेष महिमा कहीं स्थापित की गई है। तो अक्षय तृतीया यह एक बार पुण्य दिन है और इसमें किया गया दान ये त्रेता युग का आरंभ माना गया है, और इसमें किया गया जो दान है वह दान अक्षय होकर के विराजमान होता है। अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया, कार्तिक में अक्षय नवमी और वैशाख में अक्षय तृतीया, ये कहीं अयन के दिन भी हैं। तो मेष संक्रांति पहले चैत्र के महीने में बीत गई, फिर इसके बाद में फागुन की समाप्ति पर और चैत्र के महीने में मेष संक्रांति कहीं प्रकट होती है, और बाद की जो संक्रांतियाँ हैं उनमें भी ये जो है ये अयन के दिन होकर के विराजमान है, उन अयन के दिनों की अपनी महिमा है। श्री अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से ठाकुर की कृपा का दिन है, और इसमें श्री परशुराम भगवान का जन्म हुआ है। परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया परशुराम जयंती का दिन है। परशुराम भगवान किसी जीव में भगवान का आवेश है जो दुष्टों का वध करने के लिए है, वे आवेश अवतार हैं, वैभव अवतार नहीं है। परशुराम भगवान आवेश अवतार हैं। परशुराम ये कल्कि, नारद, बुध ये आवेश अवतार मानी गई हैं, और आवेश अवतार का तात्पर्य है किसी जीव में भगवान कोई अपनी शक्ति स्थापित कर देते हैं उसका नाम आवेश अवतार। श्री परशुराम भगवान, उनकी अपनी महिमा रही और उन्होंने कभी क्षत्रियों को दंड दिया, और क्षत्रियों को दंड देते हुए 21 बार उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्री किया, कोई वेश बदल करके रह गए उसके द्वारा क्षत्रियों के वंश आगे चले। श्री गाधे राजा, उनकी परम सुंदरी पत्नी थी, और एक बार ऋचिक ऋषि गाधे राजा के पास में आए, उन्होंने राजा से कहा कि सौभरी ऋषि ऋचिक ऋषि जो हैं वे आए, और उन्होंने राजा से कहा कि राजा हमको अपनी कन्या दे दो, हम विवाह करेंगे। कितना निर्मल चित्र होगा कि सीधा जाकर के राजा से कह रहे हैं हमको अपनी कन्या दे दो, हम विवाह करेंगे उसके साथ और संसार के सुख को हम प्राप्त करना चाहते। तो राजा ने मना करने के लिए, मना कैसे करे इसके टालने के लिए उसने एक बात कह दी कि जिनके एक कान काले हो ऐसे 1000 घोड़े लाकर के यदि तुम हमको दोगे तो हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। ऐसे कैसे कर देंगे, तुम्हारे तुम्हें कुछ दम है कि नहीं, कुछ अंटी में टिकता है कि नहीं, तुम्हारे पास में कोई तब बल है कि नहीं। तो परीक्षा करने के लिए उन्होंने कह दिया कि 1000 जिनके कान काले हों ऐसे घोड़े लाकर के हमको दो। तो ये वरुण देवता के पास में गए और वरुण देवता से 1000 घोड़े मांग लाए दान में और लाकर के ऋषि को राजा को दे दिए। और राजा बड़े प्रसन्न हुए कि नहीं, मेरी बेटी दुख नहीं पाएगी, बड़े आराम से रहेगी। तो ये आनंद से इनके यहाँ पर विवाह हो गया। अब काधे राजा के यहाँ पर केवल एक ही लड़की थी और कोई दूसरी संतान थी नहीं। तो एक दिन राजा ने प्रार्थना की कि महाराज एक लड़की थी उसकी शादी हो गई, अब हमारा वंश चले उसके लिए आप कृपा करें और ऐसी कृपा करें कि हमको पुत्र प्राप्त हो। तो ऋषि ने दो चरु तैयार किए, यज्ञ किया पुत्रेष्टि और उसमें दो चरु तैयार किए और दो चरु तैयार करके रखे। एक था अपनी पत्नी के लिए सत्यवती के लिए और दूसरा था गाधे राजा की पत्नी के लिए अपनी सास के लिए। रात को मैया बेटी दोनों मिल गई, तो दोनों ने मिल करके चरु बदल करके खा लिया। माने क्षत्रियाणी के लिए जो चरु तैयार किया था उसको ब्राह्मणी ने खा लिया और ब्राह्मणी ने जो चरु तैयार किया था ब्राह्मणी के लिए उसको क्षत्रियाणी ने कर लिया। जिस समय ऋषि ऋषि को पता लगा तो वे अपनी पत्नी को बड़े झुंझलाए और पत्नी को डांटते हुए बोले कि तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है, जाओ तुम्हारे उग्र दंड को धारण करने वाला एक पुत्र होगा क्योंकि तुमने क्षत्रिय वाला चरु खाया है। तो सत्यवती बोली ऋचिक ऋषि से, बोलना महाराज ऐसा आप मत कीजिएगा, मेरा पुत्र इतना कठोर नहीं हो, अब जो साथ दे दिया वो तो दे दिया, बेटा नहीं होगा तो नाती होगा। तो टाल दिया केवल, साथ जो दिया है वो तो होगा ही। तो श्री ऋचिक ऋषि के सत्यवती में जमदग्नि उत्पन्न हुई और जमदग्नि का रेणुका जी उनके साथ में विवाह हुआ और उनमें परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो परशुराम जी जो शाप लगा था इससे क्षत्रिय स्वभाव के। अब परशुराम जी अपने सारे भाई भी हैं इनके, परशुराम जी हैं, परशुराम जी के गए हुए हैं किसी काम से और संध्या के समय अभी परशुराम जी लौट करके नहीं आए हैं, संध्या के समय किसी का काम से कहीं गए हुए हैं। संध्या के समय रात के समय उस देश के राजा कार्तिवीर अर्जुन ये आए जमदग्नि के आश्रम में। जमदग्नि बोले हमारे अतिथि हो, स्वागत है आपका। और उस समय ऐसी व्यवस्था बनाई कि पूरी की पूरी सेना, हजारों की सेना थी, परंतु हजारों की सेना का संध्या को बढ़िया प्यारू हो गई और वो दावत हुई कि जैसी दावत किसी ने खाई नहीं। और सब सबके रहने की बैठने की सारी व्यवस्था जमदग्नि ने कर दी। तो कार्तिवीर अर्जुन बोले कि जहाँ फूटी झोपड़ी है और वहां पर इतनी बढ़िया व्यवस्था ये कैसे हुई। तो मंत्रियों ने कहा महाराज दरवाजे के ऊपर जो गाय बंधी हुई है ये इस गाय की विशेषता है, जितनी भी महिमा है ये इस गाय की है, ये गाय कामधेनु जैसी है। तो खाया पिया सो तो अलग, कार्तिकीय अर्जुन ने कहा बोले ये गाय बाबा जी के पास में रहने की क्या जरूरत है, ये तो राजकीय वस्तु है, ऐसी एंटिक वस्तु ये तो हमारे घर में रहेगी। और जबरदस्ती गाय को मना करते करते ही खोल करके भी चल। दूसरे दिन परशुराम जी आए तो गाय का खूंटा खा ली। उस समय पूछ रहे हैं कि हमारी गाय कहाँ गई, तो दुखी होकर के जमदग्नि ने कहा कि कि एक दुष्ट राजा आया, खाया पिया आया, गाय हमारी जबरदस्ती खोल कर ले गया, मना करते करते। परशुराम जी को बड़ी गुस्सा आई और परशुराम जी ने उस समय प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी के ऊपर एक क्षत्रिय नहीं रहने दूंगा। परशुराम की प्रतिज्ञा राष्ट्र कवि दिनकर उनका एक काव्य है और उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है वो परशुराम की प्रतिज्ञा कि युद्ध और इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, राजाओं के विपरीत में कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, मैं इन राजाओं को रहने नहीं दूंगा। और परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं निक्षत्रिय पृथ्वी को कर दूंगा। तो वो बात की बात अभी उसी वही घटना चल रही है। तो ये परशुराम जी ने जाकर के युद्ध किया अकेले। अब कार्तिवीर अर्जुन कोई मामूली नहीं है। कार्तिवीर अर्जुन के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने दशकंदर रावण को पकड़ लिया था और उसे अपने महल में दीवट बनाकर के उसके सिर के ऊपर दिया जोड़ते। तो रावण को मारने के लिए हनुमान श्री राम जी को कितने बानर भालुओं को इकट्ठा करना पड़ा और परशुराम जी ने अकेले बिना सेना के कार्तिवीर अर्जुन को सेना सहित मार दिया। तो कितने पराक्रमी रहे होंगे, बिना किसी बानर भालू की सहायता के उन्होंने उनको मार दिया। और कई आपको खोल करके वापस लेकर के चले आए। परशुराम जी से उनके पिता बोले कि बेटा गैया कैसे लाया, वो लाया कैसे, फरसे की जोर से लाया हूँ पिता के। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने राजवध किया है, ये पाप लगा, राजवध बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसलिए जाओ तीर्थ यात्रा कर आओ, नहीं शुद्ध नहीं होगी, मर्यादा का हम ब्राह्मणों को पालन करना चाहिए, जाओ। तो परशुराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले, लौट करके आए परशुराम जी। इस बीच में एक घटना घटी कि परशुराम जी जब आ गए इधर, कार्तिवीर अर्जुन के पुत्र उन्होंने बदला लेना चाहा कि तुमने मेरे बाप को मारा है, मैं तुम्हारे बाप को मारूंगा। इसलिए कार्तिवीर अर्जुन के पुत्र जब परशुराम जी नहीं थे उस समय आए और उस समय आकर के इन्होंने समाधि में बैठे हुए चंदग्नि उनके सिर को काट दिया। रेणुका रोती हुई रह गई और केवल बदला लेने के लिए, जो खून का बदला खून, ये जो भावना है, इस भावना से प्रेरित होकर के तुमने मेरे पिता को मारा है तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा, केवल बदला लेने के लिए कार्तिवीर अर्जुन के पुत्रों ने समाधि में बैठे हुए चंद्रग्नि का सिर काट दिया। और सिर काट करके ले गए अपने साथ में, केवल ढड़ रहे। परशुराम जी को बड़ी गुस्सा आई और परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके कार्तिवीर अर्जुन के 100 पुत्र थे उन 100 पुत्रों को मारा। 101 पुत्र था, एक पुत्र बच गया, उसके ही आगे जाकर के फिर यदुवंश उत्पन्न हुआ, कृष्णचंद्र आदि उत्पन्न हुए उसने, यादवों का वंश चला और उसने मथुरापुरी को बनाया की रचना की और मथुरा के वे शासक बनकर के विराजमान हुए। तो श्री परशुराम जी पिता के सिर को लाए वापस और सिर को ला करके धड़ के ऊपर जिस समय जोड़ा तो वो जुड़ गया और जोड़ करके श्री जमदग्नि ने उनको जीवित किया मरे को। और जमदग्नि को इन्होंने अपने तप के द्वारा 7 ऋषियों के बीच में जमदग्नि को स्थापित किया। आज भी जमदग्नि विराजमान, वशिष्ठ जमदग्नि, अत्रि, ये 7 जो ऋषि हैं सप्तर्षि के इनके बीच में चंद्रग्नि को उन्होंने विराजमान और 21 बार पृथ्वी को नक्षत्र किया। इसी बीच में एक घटना और घटी, वो घटना ये घटी कि परशुराम जी का फरसा उनके हाथ से चिप गया, क्योंकि राजवध करना एक बहुत बड़ा पाप है, राज हत्या करना। अब वो फरसा अलग ही नहीं हो हाथ से चिपक गया है। तब श्री परशुराम जी ने काशी में कोई तीर्थ है, गंगा जी का कोई घाट है, उस घाट में स्नान किया और स्नान करते ही उनको राजवध का जो पाप लगा था, ब्रह्म हत्या और राज हत्या का जो पाप लगा था वो पाप उनका दूर हुआ। वो उनका जो फरसा था वो फरसा खुल गया। तो उन्होंने उस फरसे को जब फेंका तो कहते हैं उस फरसे में पृथ्वी के कुछ भाग को काट, तो जहां से वो खिसकता हुआ गया वही केरल बन गया। आजकल केरल नाम जो है, केरल जो भाग है वो परशुराम जी के फरसे से ही कहीं कटा हुआ है। केरल कैसे नाम हो रही समझ में लेट आया, दोबारा बताइए, मैं लेट आया सॉरी। हाँ, तो वो उतना सा हिस्सा जो है उसमें नीचे गड्ढा बन गया और वो उतना सा हिस्सा एक लाइन बन गई, वो केरल कहलाया, केरला बन गया। तो इतना यहाँ से फेंका था और वहाँ तक जाकर के वो फरसा वहाँ पर जाकर के वो गिरा। मध्य प्रदेश के किसी स्थान जो है वहाँ से उसको फेंका गया था और वहाँ से लेकर के ये इंदौर के पास में जो स्थान है वहाँ से फेंका गया और वहाँ से लेकर के वो वहाँ पर फरसा गया। परशुराम जी मुक्त हुए। श्री परशुराम जी की राम जी ने बाद में जो गति है वो रोक दी और परशुराम फिर दक्षिण में जाकर के महेंद्र पर्वत के ऊपर अंधा में विराजमान और अंधा में महेंद्र पर्वत के ऊपर भी विराजमान। इस बीच में एक घटना और घटी कि इनकी माँ एक बार गंगा जल भरने के लिए गई, वहाँ पर चित्तरस गंधर्व को इन्होंने देखा, केवल मन में ही विचार आया आह कितना सुंदर पुरुष है, केवल मानसिक व्यवचार मात्र हुआ। चंद्रग्नि को पता लगा कि इतनी देर में क्यों लग गई, तो उन्होंने घड़ा सामने रखा, हाथ जोड़े, चंद्रग्नि तो इतने बड़े ऋषि हैं तो हम पहचान गए कि तुम्हारा चित्त कहीं किसी दूसरे पुरुष की सुंदरता को देख करके आकर्षित हुआ, तो अपने जितने बसुमत आदि पुत्र छोटे भाई परशुराम जी के उनसे कहा बेटा अपनी इस पापनी माँ को मार तो दो। सब बोले पिताजी क्या कह रहे हो, माँ के ऊपर कहीं हम हाथ उठाएंगे क्या, हम नहीं उठा सकते। परशुराम जी आए, श्री चंद्रग्नि ने कहा कि बेटा अपनी माँ को भी मार दे और इन भाइयों को भी मार दे। परशुराम जी जो आज्ञा, और परशुराम जी ने लेकर के माँ का भी सिर काट दिया और भाइयों का भी सिर काट दिया। बोले बेटा मैं प्रसन्न हुआ वरदान मांग, बोले मेरी माँ भी जी उठे और भाई भी जी उठे और उनको ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इनको कभी मारा है। परशुराम जी ने ये मातृवध जो किया वो मातृवध कहीं बंधुओं की रक्षा करने के लिए ही किया, नहीं तो चंद्रग्नि शाप देकर के इनको नष्ट कर देते। फिर बाद में जब कार्तिकवीर अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए चंद्रग्नि का सिर काटा, तब परशुराम जी ने क्षत्रियों को दीक्षत्रिय करके चंद्रग्नि को सप्त ऋषियों के बीच में प्रकट किया। वो आज श्री परशुराम भगवान का जन्मदिन। परशुराम भगवान की जय। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आज की जो लीला है वो लीला ये है कि आज के दिन श्री माधवेंद्रपुरी जी उनने चंदन श्री गोपीनाथ जी को रेणुमान चंदन जो है शिवचुरा गोपीनाथ जी उन गोपीनाथ जी को वो चंदन समर्पित किया। पहले तो श्री माधवेंद्रपुरी अकिंचन है और घूमते हुए आए ये नाग पंचमी के दिन की बात है फागुन में श्रावण में नाग पंचमी तो घूमते हुए आए तो वहां पर एक ग्वालियर वो बड़ा परेशान कि एक गाय कहीं जाती है और जाकर के वहां पर दूध दे आती है वृंदावन ब्रज की बात है ना। हाँ ब्रज की तो वो गाय जो जाती है वो वहां पर अपना दूध जो है वो पूरा खला आती है तो वो कह रहे गाय धार देते समय बिल्कुल नहीं देती है और जो गाय के बासन इतने भरे हुए हैं और जो दूध टपकता है और धार देते समय दूध मिलता नहीं है एक टक्का भी तो कहाँ जाती है। तो वो एक दिन गाय के पीछे पीछे गया तो उसने देखा कि कोई देवता की मूर्ति है और उसके ऊपर वो गाय अपने दूध को छोड़ दी। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि जरूर यहाँ पर कोई कोई बात होगी। पुष्ट मार्ग में और श्री चेतन चरितामृत के प्रसंग में थोड़ा सा अंतर है। पुष्ट मार्ग में प्रसिद्धि है कि पहले श्री श्रीनाथ जी की पूजा जो है उसकी पूजा होती थी। ऊंची जो भुजा है वो ऊंची भुजा उस भुजा की पूजा होती थी। केवल भुजा भुजा दिखती थी बात बाकी का सब ढका हुआ था केवल इतना इतना सा हाथ कहीं निकला हुआ था और उसकी पूजा होती थी। जिस दिन श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ ये वैशाख वर्धन एकादशी अभी अभी जो एकादशी नहीं है ये एकादशी कृष्ण पक्ष वैशाख की इस एकादशी के दिन वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ और उसी दिन ब्रजवासियों ने देखा कि भुजा जो है वो कहीं गलकर माने मिट्टी और हटी है पत्थर और हटे हैं वहां से गिरिराज जी की शिलाएं हटी हैं और गिरिराज जी का बुखार भी दूर पड़ रहा। तो वल्लभाचार्य जी वर्धनावतार कहलाते हैं और श्री श्रीनाथ जी का भी मुखारविंद प्रकट हुआ। श्री श्रीनाथ जी की प्राकृत वार्ता में ऐसा पुष्ट मार्ग में प्रसिद्धि है कि मुखारविंद जो है वो मुखारविंद पहले पूजा की पूजा होती थी नागपंचमी के दिन और फिर मुखारविंद जो है वो मुखारविंद बाद में प्रकट हुआ। श्री माधवेंद्रपुरी ने उस समय श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया श्रीनाथ जी स्थापना की। वल्लभाचार्य जी भी आए वल्लभाचार्य जी भी वहाँ पर विराजमान। माधवेंद्रपुरी ने बहुत विस्तार के साथ में ब्रजवासियों को इकट्ठा करके वहाँ से ब्रजवासियों से लाकर के उस समय श्री श्रीनाथ जी का अन्नकूट पहला अन्नकूट वो अरोगा पहला अन्नकूट अरोगा है। श्री वल्लभाचार्य जी की और श्रीनाथ जी की प्राकृत वार्ता में जो पुष्ट मार्ग में जो कथा प्रसंग है वो ये है कि वल्लभाचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा देते हुए माने भारतवर्ष के तीर्थों की परिक्रमा देते हुए कभी श्री जगन्नाथपुरी पहुंच यहाँ पर जगह गिरिराज जी पहुंचे और गिरिराज जी में आंदोलन में वे विराजमान हुए। वहां पर सद्धू पाणी जी और श्री उनकी पुत्री हैं, नरोजी। नरोजी, ये नरोजी दूध ले जाकर के शिनाजी को नित्य भोग लगा दी। तो बल्लभाचार्य जी जिस समय आए उस समय नरोजी बल्लभाचार्य जी को बैठा करके बोले मैं अभी आती हूं। इतने में ही श्री शीनाथ जी निकल करके बाहर आए गुफा से। गुफा में थे, पर्वत के बीच में दबे हुए थे, वहां से निकल करके बाहर आ गए और बाहर आकर के गोवर्धन के ऊपर से शीनाथ जी ने आवाज दी कि अरे नरो कहां मर गई। तो नरो जी यहीं से पुकार करके कह रही हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं। बोले मेहमान आए हैं तो क्या करे, मैं तो भूखो बैठा हूं, चल लिया। श्री बल्लभाचार्य जी सुन रहे हैं और सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं और शीना जी ऊपर से गाली दे रहे कि नरो कहां मर गए। और श्री नरो जी उस समय जैसे ही गई तो श्री बल्लभाचार्य जी भी नरो जी के साथ साथ प्रसन्न पधारे। और जैसे ही श्री बल्लभाचार्य जी वहां पहुंचे वैसे ही गुफा से निकल करके श्री शीना जी बाहर आए और शीना जी बाहर आकर के प्रथम मिलन हुआ। जेठ भर करके श्री बल्लभाचार्य जी से मिले। बोल बल्लभाचार्य चरण की जय, श्री श्री जी बाबा की जय। तो शीना जी उस समय बल्लभाचार्य जी से कले मिले, वो प्रथम मिलन था। उस समय बड़े आनंदित हुए और बड़े आनंदित होने के बाद में फिर कई छोटी मोटी व्यवस्था बना करके बल्लभाचार्य जी चले। कहीं संगति हो सकती है कि पहले श्री बल्लभाचार्य उन्होंने प्रकट किया माधवपुरी में, फिर बल्लभाचार्य जी जब आए तो बल्लभाचार्य जी के साथ में भी ठाकुर प्रकट हो चुके थे और ठाकुर गुफा से निकल करके बाहर प्रकट हुए और उस समय कल मिल रहे। अहम अहम का अलग है कि हम पहले वो तो सांप्रदायिक बात नहीं। महाराज जी माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के मतलब परम गुरु थे, गुरुदेव का गुरु संख्या था। हाँ, महाप्रभु और वल्लभाचार्य का मिलन भी हुआ था यहाँ प्रयाग में। हाँ, तो वो समकालीन थे। समकालीन तो उनका मतलब दादा गुरु, दादा गुरु का तो मतलब उनकी तो महिमा है कि दादा गुरु मतलब दो जनरेशन का गैप था। एक ईश्वरपुरी गुरु थे, उनके गुरु थे मतलब माधवेंद्रपुरी थे, दो जनरेशन का गैप था। तो माधवेंद्रपुरी उस समय श्री बल्लभाचार्य जी भी इनसे मिल रहे सद्दू पांडे की बैठक है। हाँ, सद्दू पांडे की बैठक तो है, माने गोवर्धन पर्वत है, एक और है मुखाग्र जतिपुरा और इसी ओर ईश्वर जो है वो है ये माने आलो और जतिपुरा में पानी है खाली और आनोर में पानी है मीठा। और जब भी पानी जाता है तो यहाँ के लोग आवाज देते हैं वहां से पानी भिजवा दो, तो यहाँ से लेकर के पानी गिराजी के ऊपर गए पानी पहुंच गया। आनोर से जतिपुरा में पहुंचने में पानी वो पहुंचा है आराम से। तो अभी भी माने आनोर जतिपुरा में कोई अंतर नहीं है, जो परिक्रमा दे करके जाओगे तो 5-6 किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा और वहाँ के वहाँ वहाँ जो है वो आनोर से जतिपुरा वो तो बिल्कुल माने बिल्कुल एक फरलांग की रास्ता है, वहाँ से पानी आया। हाँ, तो श्री माधवेंद्रपुरी उस समय जय हो श्री माधवेंद्रपुरी उस समय आनंद पूर्वक ब्रजवासियों को संग में लेकर की सेवा कर रहे। अब ठाकुर को जाने क्या सूझी, अद्भुत लीला करती थी। माधवेंद्रपुरी से कहा कि गर्मी बहुत है, तो मुझे बहुत जोर की गर्मी लग रही है, इसे कोई ठंडक की व्यवस्था करो, तुम उड़ीसा जाओ, उड़ीसा से जाकर के वहां से हरचंदन लाओ मेरे लिए। तो श्री माधवेन्द्रपुरी ठाकुर जी की आज्ञा प्राप्त करके गए और रास्ता में चलते हुए पैदल पैदल जा रहे हैं और उड़ीसा पहुंचे। उड़ीसा में रेणुमा वहां पहुंचे, खीर चोरा गोपीनाथ रेणुमा नामक गांव में वहां पे ठाकुर जी विराजमान है और वहां पर उनका दर्शन कर रहे। बड़ा सुंदर दर्शन करके नृत्य किया माधवेन्द्रपुरी ने और वहां पर रात को रहे। इधर कहीं सुना था कि यहाँ पर खीर सा बड़ा अच्छा लग बनता है, ठाकुर जी भोग लगता है, तो मन में विचार आया कि यदि मुझे थोड़ा सा कहीं मिल जाए चाखने के लिए तो मैं शीना जी को भी खीर सा रोगाऊ। परंतु इनका नियम था कि किसी से मांगे ही नहीं, तो जहां दिन में बाजार लगता था रात को सन्नाटा हो जाए, तो जैसे मंगल बाजार लगता है कहीं बुधवार बाजार लगता है ऐसे वो बाजार जब लगता है तब तो चहल पहल रहती है, फिर संध्या के समय बिल्कुल सूना हो जाता है। तो वहीं किसी दुकान में श्री माधवेन्द्रपुरी रात को सो गए और रात को जब सोए तो ठाकुर जी के 11 सपोरा लगते थे खीरसा के, तो ठाकुर जी ने एक सपोरा चोरा दिया, खीर चोरा हो गया और अपनी जो काशनी है उस काशनी के पास में अपने दुपट्टे के नीचे काशनी के नीचे छिपा करके दिया। जिस समय प्रसाद बटने को लिए आया उस समय प्रसाद को लेकर के झगड़ा होगा, वो कह तूने ज्यादा ले लिया, वो कह तूने ज्यादा ले लिया, 11 कैसे रह गए। किसी तरह से बात खत्म हुई। रात के समय श्री ठाकुर जी ने उस समय पुजारी को आदेश दिया कि तुम लोग झगड़ा कर रहे थे और आज तुझे खीरसा नहीं मिला, तेरा खीरसा ही हाल तेरा तुझे खीरसा नहीं मिला है, पर खीरसा मैंने चुराया है और वो चुराया है एक महात्मा आए हैं उनके लिए मैंने चुराया है और वे बाजार में कहीं सो रहे हैं। तो नाम भी बता दिया, नाम भी बता दिया कि माधवेन्द्रपुरी नाम है उनका, माधवेन्द्रपुरी नाम है उनका, ये नाम भी बता दिया। तो पूछा उस समय तुरंत की तुरंत गए और रात को मंदिर खोला और मंदिर खोल करके जो देख रहे हैं तो सचमुच ठाकुर जी के वस्त्र के नीचे चुराया हुआ खीर सा मिल रहा है, वो डबरा जो है वो डबरा उनको मिल रहा है, मिट्टी का पात्र और उसमें खीर सा भरा हुआ है मिल रहा है। और उसको लेकर के आए और आवाज दे रहे हैं कि भाई कोई माधवेन्द्रपुरी है क्या, माधवेन्द्रपुरी है क्या, यहाँ कौन है माधवेन्द्रपुरी। माधवेन्द्रपुरी निकले, भैया क्यों मुझ पर कोई गलती हो गई क्या। बोले नहीं नहीं तुम परम धन्य हो और ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए ये खीरसा चुराया और ये खीरसा तुम। माधवेन्द्रपुरी ने उस खीरसा को लिया और जिस समय खाया अपूर्व स्वाद और उसके मिट्टी के सकोरे को भी इन्होंने अपने दुपट्टा में बांध दिया अच्छी तरह से और जब तक सकोरा पूरा नहीं हुआ तब तक उस सकोरे को खाते रहे नित्य, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा ले और उसको खाए, सकोरे को खाते रहे। हल्ला मच गया कि ठाकुर जी ने चुराया, ठाकुर जी ने चुराया। माधवेन्द्रपुरी का बड़ा यश होने लगा और वहां पर कई लोग अब तो मिल गए इनको, अभी तो जा रहे थे बड़ी कठिनाई से परंतु तो अब इनकी सुविधा मिल गई। माधवेन्द्रपुरी उस समय श्री गोपीनाथ जी से अनुमति लेकर के, खीचोरा गोपीनाथ जी से अनुमति लेकर के रेणुमा से उस समय जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में राजा को पता लग गया कि अरे ये तो वही माधवेन्द्रपुरी है जिनके लिए ठाकुर जी ने खीर चोरी की है, खीर चोरा है। तो राजा ने इनके लिए व्यवस्था की और उस समय चंदन उड़ीसा से बाहर नहीं जाता था, पेन था, परंतु तो राजा ने चंदन के गट्ठर तैयार किए, इनको कपूर लाकर के दिया, गट्ठर उठाने के लिए आदमी दिए और माधवेन्द्रपुरी उस समय गट्ठर लेकर के जो चले रास्ते में पुनः रेणुमान भी पहुंचे। अब रेणुमान में जब पहुंचे तो वहाँ आनंद पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है और रेणुमान में दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। इतने में ही श्रीनाथ जी ने यहाँ से आदेश दिया कि मैं और गोपीनाथ ये दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, तुम्हारी परीक्षा करने के लिए मैंने किया, अब तुम को श्रम करने की जरूरत नहीं है, इतनी दूर आने में बहुत श्रम होगा, अभी तुम उड़ीसा में ही हो और वहाँ से लौट के आने में बड़ा दुख हो, बड़ा श्रम होगा, इसलिए तुम इस चंदन को गोपीनाथ जी को ही समर्पित करो। और जिससे चंदन घिस करके आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन गोपीनाथ जी को समर्पित किया, तो इधर श्रीनाथ जी का जो श्रीअंग है चंदन चर्चित हो, सब दर्शन कर रहे हैं श्री जी बाबा की। तो आनंदपुर श्रीनाथ जी का जो श्रीअंग है उसमें चंदन बागा धारण करते हुए, चंदन का श्रृंगार धारण करके श्री श्री जी बाबा विराजमान हुए, श्रीनाथ जी का स्वरूप चंदन से चर्चित होकर के विराजमान। जब यश बहुत बढ़ने लगा उस समय श्री माधवेन्द्रपुरी चुपके से वहां निकल गए, नहीं तो बहुत सारे शिष्य बन गए और बहुत सारे लोग इनको इनको आदर देने लगे। उस समय निकल गए श्री जगन्नाथ जी जो है, वो जगन्नाथ जी में जिस समय अत्यंत व्याकुल दशा हो गई, अंतिम दशा अंतिम समय आया माधवेन्द्रपुरी जी का, उस माधवेन्द्रपुरी जी के अंतिम समय में मलमूत्र का भी अवरोध वश में नहीं रहा, श्री ईश्वरपुरी जी ने इनकी बहुत सेवा की, इनके शिष्य ईश्वरपुरी जी उनने बहुत सेवा की और गुरु जी की लगोटी धोई, गुरु जी की पूरी तरह से सेवा करते हुए विराजमान हुए और सदा कृष्ण नाम कृष्ण कथा उनका स्मरण कराते हुए विराजमान हुए। तो अपने हृदय से लगाए और कहा बेटा तुझे कृष्ण प्राप्ति हो, ये जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद का ही परिणाम था कि श्री ईश्वरपुरी जी उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण गया। श्री ईश्वरपुरी जी गया में पहुंच गए और श्री महाप्रभु भी अपने पिता के श्राद्ध के बहाने गया पहुंचे, श्राद्ध का तो बहाना था तत्वतः भगवान के पाद पद्म उनका दर्शन करना, श्री भगवान के चरण चिन्ह जो विराजमान हैं, और गयासुर बड़े भारी भक्त रहे परंतु वे गयासुर किसी के मारने मारने नहीं जा रहे थे। उस समय श्री ठाकुर ने अपने चरण चिन्ह उन गयासुर जी के ऊपर स्थापित किए, उनके पक्षस्थल के ऊपर स्थापित किए और पक्षस्थल के ऊपर वहीं ही वो चरण चिन्ह जो उनके विराजमान हुए वो आज भी विराजमान। वो गयासुर नीचे दब गए पर्वत में और शिला के ऊपर ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए, वे चरण चिन्ह श्री विष्णु चरण चिन्ह उनका दर्शन करके परम आनंद संचिंत भगवत शरणारविंदम श्री महाप्रभु परम आनंद हुए और वहाँ ईश्वरपुरी जी उनसे उन्होंने स्वयं ने ही बात बात में पहले मंत्र का उपदेश दिया और फिर उनसे मंत्र को दोबारा ग्रहण किया। श्री माधवेन्द्रपुरी के ही एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, ये भी गुरु जी की तबीयत खराब हो गई है ये सुन करके गुरु जी के पास में आए और गुरु जी के पास में आकर के जिस समय माधवेन्द्रपुरी उस समय विरह में गायन कर रहे हैं कि मथुरा नाथ कदावलोके वंदनम तदवलोक कातरम किम करूं मैं हम, कि हे मथुरा नाथ हे अये दीनदयाल नाथ हे दीनदयाल नाथ हे मथुरा नाथ कब मैं आपका दर्शन करूंगा, आपका दर्शन न करके मैं व्याकुल हो रहा हूं। तो रामचंद्रपुरी अपने गुरु को उपदेश देते हुए बोले गुरु जी तुम्हें क्या हो गया है, इस समय तुम्हारा अंतिम समय है, तुमको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म का चिंतन तो कर नहीं रहे हो, और ये व्याकुल होकर के जो विरह में गायन कर रहे हो, ब्रह्म सर्वव्यापक होकर के विराजमान हैं और आप भी ब्रह्म के ही रूप हैं, इसलिए अहम ग्रहोपासना में मैं ही उपास्य ईश्वर हूँ, इसी का नाम अंग्रोपासना है। इस अंग्रोपासना को धारण करो और अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि ये स्वरूप का ध्यान इस समय तुमको करना चाहिए। तो बड़े दुखी हुए, बोले कौन है ये मेरे ऊपर भाला मार रहा है, छुरी मार रहा है, मैं तो मरा जा रहा हूँ कृष्ण वियोग में, और ये मुझे ब्रह्मोपदेश दे प्रदान कर रहा है, कोई दूर हटाओ। श्री रामचंद्रपुरी इतने प्रभावशाली, किसी की हिम्मत नहीं हो, बड़ी मुश्किल से सब शिष्यों ने हाथ जोड़ कर उनसे कहा कि गुरु जी को बुरा लग रहा है, दादा चाचा आप यहाँ से पधारे, दादा गुरु अथवा चाचा गुरु जो भी जिसका जो संबंध हो उससे कह करके किसी तरह से उनको अलग किया, और उनको अलग करके अलग किया, क्योंकि मन दुखाया था, इसलिए रामचंद्रपुरी का स्वभाव बदल गया गुरु जी को दुख देने से। और गुरु जी को दुख देकर के रामचंद्रपुरी का स्वभाव ऐसा बदल गया कि उनको सब जगह दोष ही दोष दिखे। तो एक बार जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु ने तब तक संभाल लिया था, तो गंभीरा में रह रहे थे, तो ये दोष देखे वहां पर दोष है, तो यदि कहीं चींटी चलती हुई दिख जाए खिड़की के ऊपर तो कह रहे हैं ओ इन सन्यासियों को देखो, इनका जीव में कितना लोभ है, इनने सन्यास को आश्रम ग्रहण कर लिया है परंतु जीव को वश में नहीं कर पाए हैं। एक आदेश संस्कृत में कहा गया कि जितम सर्वम जिते रसे, जीव को जितने जीत लिया उसने सब सब कुछ जीत लिया, ये बड़ा मुश्किल है जीव को जीत लिया, बड़ा कठिन काम है, किसी डायबिटीज वाले से पूछो वो चुप चुप करके मीठा खा रहे हमारी ये नशा है। जितन सर्वम जिते रसे, श्रीमद् भागवत में तो कहा गया कि यदि रसना को किसी ने जीत लिया तो उसने सात इंद्रियों को जीत लिया, और रसना को नहीं जीता तो फिर कोई इंद्रिय जीतने में नहीं आएगी, इसलिए जीव के ऊपर तो विश्वास, अपने मन चलता है उसके ऊपर तो विश्वास करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इनको देखो रात को इन्होंने जरूर रसगुल्ला खाए होंगे, इसीलिए चीटियां इनके घर में जा रही थी, सब लोग घबरा व्याकुल हो गया। महाप्रभु जिस दिन भोजन करने के लिए बैठे ये आए क्या खा रहे हो, महाप्रभु को सब इतना इतना सारा जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो परोसे, हाय सन्यासी होकर कितना खाता है, सन्यासी को 16 और खाने चाहिए। फिर ये भी कहा जाए भाई 16 और नहीं खाए, पेट नहीं भरे तो शरीर की इच्छा के अनुसार खाना चाहिए, परंतु उनके लिए एक व्यवस्था की गई है 16 और से ज्यादा नहीं खाए, तुम इतना खाते हो। महाप्रभु बोले आय से आधी भिक्षा, जो प्रसाद आएगा वो आधा आएगा और आधा खाऊंगा। अब महाप्रभु दुबले भी हो प्रसाद विशाद वो नहीं, भूखे रह जाए आधा पेट, और निरंतर निरंतर और सब लोग चिंता में है कि क्या हो रहा है, महाप्रभु एकदम दुबले होते हुए चले जा रहे हैं, और ये अच्छी आफत रामचंद्रपुरी, कभी इसको डांट कभी उसको डांट, कभी वहां क्रोध कर कभी वहां क्रोध कर, किसी तरह से कुछ दिन रहने के बाद में, कुछ महीने रहने के बाद में महाप्रभु की बिल्कुल भिक्षा आधी हो गई। तब ये वो झगड़ा करके कि तुम जैसे विषयों के पास में मुझे नहीं रहना है, मैं तो जा रहा हूं, ऐसा कहकर कि जब गए किसी ने इनको रोका नहीं, सब हाथ जोड़ते हैं, जब ये गए तो सबकी सांस में सांस आई कि आफत कटी, सांस ही के जटिलाई थे मतलब, हाँ जटिलाई है, वृक्ष की जटिलाई है, सांस ही वृक्ष की। चटलाई में, तो वो रामचंद्र। तो यहाँ पर दो दृष्टांत दिए, कृपा के मूर्ति हैं श्री ईश्वरपुरी जी, माधवपुरी ने पूरी कृपा की तो ईश्वरपुरी जी इतने महिमाशाली हुए कि महाप्रभु ने भी इनको अपने गुरु के पद पर स्थापित किया, जो जगत के गुरु हैं उनको भी गुरु पद पर स्थापित किया। और दूसरी ओर माधवपुरी का अपमान करने पर और उनको भी डांटने पर उनको उपदेश देने लगे उल्टे, तो उस उपदेश का परिणाम ये हुआ कि ये व्याकुल होकर के माने उनमें ईर्ष्या का दोष, का दोष जो है वो दोष आ गया। तो आज का दिन कहने का मतलब ये है कि श्री ठाकुर जी के शीतोपचार का परम मधुर दिन होकर के विराजमान है। और इसमें श्री ठाकुर जी जब विराजमान होते हैं और सब जगह चंदन दर्शन होते हैं, श्री राघवन लाल के तो मुखारवि पर तो नहीं है परंतु सब श्रीअंग में वस्त्र सब चंदन के वस्त्र, श्री मदन मोहन जी विशेष रूप से श्याम सुंदर दर्शन बड़े सुंदर होते हैं, श्याम सुंदर राधा दामोदर, तो दर्शन बिल्कुल ऐसी अनुभूति होती है जैसे अंत कृष्णम बहिर्गौरम, श्रीमद महाप्रभु का जैसे दर्शन कर रहे हैं ऊपर गौरकांति और भीतर कृष्ण होकर के विराजमान। तो महाप्रभु का जो स्वरूप है वो ही कृष्ण और महाप्रभु दोनों के स्वरूप अभिन्न होकर के महाप्रभु। तो अक्षय तृतीया की ये विशेषता है और अक्षय तृतीया कहीं त्रेता युग का प्रारंभ है। अक्षय तृतीया में दान करने पर बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है, जल का दान फल का दान, ये सतुआ का जो दान है वो सतुआ के दान की विशेष महिमा है। और सतुआ दान के द्वारा श्राद्धादिक जो कर्म हैं तो वो श्राद्धादिक कर्म भी कर्मकांड करते हैं, ठाकुर जी के भी सतुआ विशेष रूप से भोग लगता है आज। और ठाकुर के यदि पूरा चंदन नहीं है तो कम से कम 5 जगह चंदन माने वक्षस्थल के ऊपर, चरणों के ऊपर, श्रीहस्त के ऊपर जो चंदन है ये 5 जगह, दोनों श्रीहस्त दोनों चरण और वक्षस्थल, ये 5 जगह विशेष रूप से चंदन जरूर धराना चाहिए। श्रीहस्त में भी चंदन धराते हुए आनपुर विराजमान होना चाहिए। आज चंदन की विशेष प्रसादी चंदन उनकी विशेषता, बोलो चंदन यात्रा की जय। ये श्री परशुराम भगवान और बस एक लाइन जो है उसको कहीं कल की कथा प्रसंग में ये ऊपर किया था कि भगवत भक्ति मन की वृत्ति नहीं है, जैसे क्रोध काम लोभ वात्सल्य ये मन की इंस्टिंक्ट हैं, इसी प्रकार भक्ति नहीं है। भक्ति एक चिन्मय वस्तु है जो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के माध्यम से राधा रानी की कृपा से आविर्भूत मनोवृत्तों मन की वृत्ति में आविर्भूत होती है और वृजंती तत्स्वरूपतम, चिन्मय होकर के भी यह मनोवृत्ति जैसी बन जाती है, ये स्वयं प्रकाश है, मन किसी दूसरे से अपेक्षित होकर के प्रकट नहीं होगी। स्वयं प्रकाश होने के कारण भक्तों का एक स्वभाव है कि यदि कोई कृष्ण नाम लेता है तो उनके हृदय में सोया हुआ जो स्थायी भाव कृष्ण प्रेम है वो जग जाए, उसके लिए सत्कवि निबद्धता, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सत्कवि निबद्धता की भी जरूरत नहीं है। अन्य काव्य के लिए तो किसी कवि की कुशलता की जरूरत पड़ेगी, यदि कवि कुशल है और उसने काव्य का ढंग से प्रयोग किया है, उसमें भाव पक्ष, कला पक्ष, बिंब पक्ष, कल्पना पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष ये सब ढंग से हैं, तब तो काव्य में अनुभूति होगी। परंतु भक्ति के लिए सत्कवि निबद्धता की भी जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कृष्ण, और जो महापुरुष हैं उनको इतने में ही रोमांच श्वेत हो जाए कृष्ण नाम सुनकर भी। इसलिए कवि की जो स्किल है उसके भी वशीभूत श्री कृष्ण नाम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, ये भक्ति की एक विशेषता है। तो स्वयं प्रकाश होने के कारण कहीं जरा सा कोई बात आ जाए, भगवत संबंधी नाम, भगवत संबंधी कहीं शिव ग्रह, भगवत संबंधी धाम, भगवत संबंधी कोई तिथि आने पर न जाने कितनी कितनी लीलाएं उसके हृदय में स्फुरित हो जाती हैं और उनका चिंतन करने लगता है एक बात। तो सत्कवि निबद्धता की वहां पर जरूरत नहीं, इसमें स्वयं प्रकाश है, भक्ति स्वयं प्रकाश है, जबकि काव्य स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश रूपाती भाष्यमान प्रकाशवत, ये प्रकाशी की तरह से मन ब्रह्म की तरह से लगता है जैसे मन के द्वारा चिंतन किया गया है, परंतु ब्रह्म बहुत व्यापक है, मन बहुत छोटा, मन के द्वारा तो ब्रह्म का चिंतन होगा नहीं, ब्रह्म तो मन वाणी से परे होकर के विराजमान है। फिर भी कृपा शक्ति के कारण वो ब्रह्म मन के द्वारा प्रकाशित सा दिखता है। अतः काव्य में भक्ति रस में पात्र योग्यता भी है, स्वरूप योग्यता भी है, ये दोनों प्रकार की योग्यताएं भक्ति में विराजमान है। स्वरूप योग्यता का मतलब है कि भक्ति अपने विभाव अनुभाव सामग्री को स्वयं ही इकट्ठा कर लेती है, और पात्र योग्यता का ये स्वरूप योग्यता का मतलब है उसमें आस्वादन बनने की परम सामर्थ्य है, और जो भक्तगण हैं वे आस्वादन के सर्वथा पात्र हैं। अब यदि कोई ये कहे जो लौकिक काव्य वाले हैं वे इस बात का आरोप लगाते हैं कि भक्ति रस नहीं हो सकती क्योंकि आम आदमी को भक्ति की प्राप्ति नहीं है, और क्योंकि वह सभी मनुष्यों के हृदय का विषय नहीं है, ऐसी स्थिति में भक्ति रस नहीं हो सकती, उसमें पात्र योग्यता नहीं है। पर इसका उत्तर वैष्णव आचार्य देते हैं कि भाई सबके बस की बात नहीं है भक्ति, भक्ति परम परम दुर्लभ है, परंतु क्योंकि वह जनरल नहीं है, यह बात ये सिद्ध नहीं करती है कि भक्ति में रस बनने की सामर्थ्य नहीं है। जो बथुआ बेचने वाली कुंजड़ी है उसकी दुकान के ऊपर भीड़ लगी रहेगी, परंतु हीरा खरीदने वाला दिन में कोई एक आध यदि ग्राहक आ गया चौरी के पास में तब भी वो श्रेष्ठ है। तो भक्ति ये दुर्लभ है, परंतु दुर्लभता होने के कारण भक्ति को रस नहीं कहा जाए, भीड़ नहीं है इसलिए रस नहीं कहा जाए, चौरी की दुकान पर भीड़ नहीं होती इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही भक्ति के ग्राहक बड़े दुर्लभ हैं, भक्ति के ग्राहक भी श्रेष्ठ हैं। लौकिक काव्य के जो श्रोता हैं सामाजिक वे श्रेष्ठ नहीं है, ये एक सिद्ध हुआ। और श्री जीव गोस्वामी जी ने कहीं प्रीत संदर्भ में इस बात को स्थापित किया कि भक्ति में विभाव सामग्री की योग्यता भी है, भक्ति में जो सामाजिक है उसमें प्रवेश करने की योग्यता भी है, और भक्ति में स्वरूप योग्यता भी है, अर्थात वह विभाव अनुभाव संचारी सामग्री से पुष्ट होकर के रस अवस्था को भी प्राप्त हो सकती है। अब यहां पर कह रही हैं कि साधना विनिवेशन और कृष्ण तन भक्ति तथा प्रसाद नाथ धन्यान भावोद्वेदा भी जाए कि ये भक्ति रस भाव भक्ति दो प्रकार से उत्पन्न होती है, कभी तो साधन के द्वारा और कभी कृष्ण की कृपा के द्वारा, दोनों तरह से हो सकती है। कृपा तो सब जगह ही है, साधन भी बिना कृपा के तो नहीं होगा, कृपा तो सब, परंतु प्रमुखता को देकर के किसी ने साधन के द्वारा कहीं भक्ति को प्राप्त किया और किसी ने कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा के द्वारा प्राप्त किया। प्रायः भक्ति कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। भक्ति वह साधन भी अपने आप में कृपा ही है, जिसके ऊपर कृपा है वही साधन करेगा। अब कृपा दोष के द्वारा प्राप्त होगी, या तो कृष्ण के द्वारा प्राप्त होगी या उनके भक्त के द्वारा प्राप्त होगी। तो भैया कृष्ण के द्वारा कृपा बहुत कम मिलती है, भक्तों के द्वारा कृपा सरलता से मिलती है, कृष्ण के द्वारा कृपा बहुत कम मिलती है। एक आध दो दृष्टांत ही है कि कृष्ण के द्वारा कृपा मिली हो, जैसे काली के ऊपर कृष्ण के द्वारा कृपा मिली, स्वयं कृष्ण काली के पास में गए और काली को नाथा, कृष्ण के ऊपर में काली के ऊपर उसकी पत्नियों की पूरी कृपा नहीं हुई। पत्नियां बार बार उससे कहती थी कि कृष्ण ईश्वर है, ब्रजवासियों को कष्ट देना आप बंद कर दो, कृष्ण को ईश्वर मानो। पंत काली कहता था कि अरे तुम स्त्रियों का कोमल स्वरूप है, जल्दी से किसी की बुद्धि से तुम प्रभावित हो जाते हो, मैं ईश्वर हूं, मुझे किसी ईश्वर की क्या जरूरत है। तो राक्षस भाव में आकर के वो ये कहता था मुझ में वीर जो विश्वरूपी वीर है वो विराजमान है, और उस विश्ववीर के कारण मैं स्वयं सबके ऊपर शासन करने वाला हूँ। देखो तुम जिनको कृष्ण का ईश्वर कह रही हो उन ब्रजवासियों के ऊपर भी मेरा शासन है, मैं उनको भी वश में कर लूँ, ऐसा कहकर के अभिमान दिखा रहा था। पर श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि नाग पत्नी बड़ी दुखी है कि हमारे पति को समझाने पर भी ये रास्ते पे आ नहीं रहा है, तब श्री कृष्ण कृपा करने के लिए अपनी नाग पत्नी का अपनी जो भक्ता है उन भक्ताओं के वचन को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं कृपा करने के लिए पहुंचे। तो एक दृष्टांत है काली का, कृष्ण कृपा का। ब्रज में सारे असुर स्वयं मरने के लिए कृष्ण के पास में आए, केवल काली और धेनुकासुर दो असुर ऐसे हैं जिनके पास में कृष्ण स्वयं गए, वरना सारे स्वयं मरने के लिए कृष्ण के पास में आए। पूतना, अघासुर, बकासुर, केशी, ये सब स्वयं मरने के लिए, बत्सासुर, वृषभासुर, शक्तासुर सब स्वयं मरने के लिए कृष्ण के पास में आए, जैसे दिए के ऊपर भुंदा स्वयं मरने के लिए आता है। केवल दो ऐसे हैं जिनके ऊपर श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कृपा की और कृष्ण स्वयं जिनके पास में चले। एक दृष्टांत है, वो दृष्टांत है राजा जो मुचकुंद, उन मुचकुंद का दृष्टांत कि श्री कृष्ण सोते हुए मुचकुंद को जगा रहे हैं, वो कितनी कृपा है। क्या अरे ये तो सो सो करके अपना सारा समय बर्बाद कर रहा है, बची हुई भी जो आयु है उसको सो करके बर्बाद कर देगा, तो स्वयं आपने जगाया, उसको कोई और जगा नहीं सकता था, इसलिए काली हवन के द्वारा मुचकुंद को जगाया और जगवा करके फिर उसके ऊपर कृपा की। तो ये दो दृष्टांत ही हैं, और भी दृष्टांत होंगे, इनमें भी कहीं ना कहीं सर्व भगवत भक्त है, और संतों का खूब संकर है, बहुलाश जनक तो बड़े भक्त है, शुद्ध ब्राह्मण, ये तो स्वयं कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रार्थना कर रहे। तो पंत श्री कृष्ण भी वहां पर भी मान सकते हैं, तो कृष्ण की कृपा अपने आप में मिलती है। कुल मिलाकर के है कि जहां ये लगता है कि कृष्ण स्वयं कृपा कर रहे हैं काली के ऊपर या मुचकुंद के ऊपर या बहुलाश के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं गए, तो वो भी पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पर भी संत कृपा जुड़ी। तो यहाँ पे साधनाभिनिवेश है ना, या तो कोई साधन के अभिनिवेश से प्राप्त होगा या कृष्ण तद्भक्तियो तथा प्रसादेन, कृष्ण उनके भक्ति की कृपा से दो प्रकार से भाव उत्पन्न होता है, आद्यस्त पाए प्राय कहा द्वितीय बिंदु गया, निज साधन और संत कृपा ये तो प्राय है और कृष्ण इनकी जो कृपा है वह बहुत विरल है किसी किसी के ऊपर। अब ये कृपा जो है वो दो प्रकार से होती है, कोई वैधि मार्ग के अनुसार करेगी, कोई रागानुगा मार्ग के अनुसार यदि साधन करेगा, साधन के द्वारा कृपा प्राप्त होती है तो कहीं वैधि मार्ग और कहीं रागानुगा मार्ग के द्वारा होती है। इसलिए हरव आसक्ति मुत्पादियो रतिम संजय अति असू, श्री साधन करने पर और संत कृपा, साधन और संत कृपा इन दो के द्वारा तो जल्दी कृपा मिलती है, माने संत कृपा पहले फिर साधन, इनके द्वारा तो जल्दी कृपा मिलती है, कृष्ण कृपा तो रेयर किसी किसी को मिलती है, ऐसे के कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गाय गौर हरि गो चित्र उन्होंने दर्शन किया, मतलब देवता को ये रखता उसका चित्र उन्होंने चित्र चित्र जब उसकी से देव होगी उनका भावना थे कि अमुक समय में खड़ा बना के उसने डर है कि ये जाने का समय निकल गया उसने शुभ मोहिम हो गया, मतलब भगवान की माता होकर ऐसी नहीं वर्णन करना चाहिए करके कृष्णा चित्र पर भी क्योंकि ऐसे मतलब थोड़ा सुंदर भाव बन जाएगा। Thank you.